اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں قرآن کا جو مرکزی تعلیم ہے، جس سے قرآن جو ہے وہ بے مثل و بے نظیر تعلیمات کا حامل ہو جاتا ہے، وہ دو ہی تو اصطلاحات ہیں قرآن کی جن پہ اتنا زور دیا ہے. ایک تو الصلات ہے جو میں پچھلے لیکچرز میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اور دوسرا الزکاة. ٹھیک ہے، تو یہ زکاة جو ہے زال کاف واو، یہ ہیں اس کے روٹس. ٹھیک ہے، زکل مالو و ذر یسکو زکو و اسکا، جانوروں کا اور کھیتی کا پھلنا پھولنا، بڑھنا نشو نما پانا. اسکا اللہ مالا و زکاہو، اللہ نے مال کو نشو نما دی، اس کے بڑھایا. زکل رجل یسکو، آدمی آسودہ اور خوشحال ہو گیا، اس کی صلاحیتوں میں نشو و نما آ گئی، اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو گئی. لہذا زکاة کے بنیادی معنی کیا ہوئے؟ نشو و نما پانا، بڑھنا، پھلنا، پھولنا. راغب نے اس کے یہ معنی لکھ کر اس کی مثال قرآن کی یہ آیت درج کی ہے، فلینظر ایھا اسکا طعاما، 18:19. یہ دیکھو کہ کون سا کھانا جو ہے ایسا ہے جو زیادہ نیوٹریشیس ہے. اسکا کا یہ مطلب کیا ہوا؟ جس میں زیادہ نشو و نما دینے کی صلاحیت ہے. الزکات کے معنی نشو و نما، بالیدگی، پھلنا، پھولنا. یہ دیکھیں تاج ابن قتیبہ نے بھی یہی معنی دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو پاکیزگی، اس کا معنی کرتے ہیں غالباً اس لیے کہ درختوں کی نشو و نما کے لیے ان کی شاخ تراشی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے بنیادی معنی نہیں ہے اور نہ یہ معنی ہو سکتے ہیں. خود قرآن میں ایک ہی آیت میں اسکا اور اتھر کے الفاظ الگ الگ آئے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، اسکا لکم و اتھر، یہ دیکھیں 2:232. اس میں اتھر تو پاکیزگی کے لیے ہے اور اسکا نشو و نما کے لیے. پاکیزگی یعنی طہارت ایک جو ہے تو نیگیٹو ورچو ہے، یعنی نقائص اور خرابیوں سے دور، جبکہ زکوٰۃ ایجابی صفت ہے، پازیٹو ورچو ہے، یعنی بڑھنا، پھولنا، پھلنا، نشو و نما اور ڈیولپمنٹ ہونا، ایکچولائز ہونا، بالیدگی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، صاحب محیط نے بیداوی کے حوالے سے الزکاة کے معنی لکھیں خیر و خوبی کے ساتھ بڑھنے والا، عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ دوسری عمر تک ترقی کرنے والا، یعنی اس پہ بالیدگی اور ارتقاء کا پہلو مضمر ہے. عدن زکیہ کے معنی ہے سرسبز زمین جس میں خوب نشو و نما ہو. اسکا کے معنی ہے انف ہو، زیادہ منفعت بخش. اسی اعتبار سے زکن وہ عدد جو زوج ہو. سورہ کاف میں ہے نا کہ اللہ انہیں ایسا بیٹا دے گا جو ان کے پہلے بیٹے کے مقابلے زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہوگا. خیرن منو زکا، 18:81. نفسن زکیہ، 18:72. یعنی اچھا عمدہ جوان نشو و نما یافتہ. دوسری جگہ غلامن زکیہ ہے. ٹھیک ہے نا، سورہ شمس میں زکاہ کے مقابلے میں دسا ہے. تدسیتن کہتے ہیں دبا دینا، کسی کو زندہ دفن کر دینا. 16:56 میں ہے نا، اس کی نشو و نما کو روک دینا. لہٰذا تزکیتن کے معنی ہوں گے تمام موانے کو دور کر کے جو کسی کی راہ میں حائل ہوں، اس کی نشو و نما کے لیے حالات کو سازگار بنانا. قرآن میں اقیم الصلاۃ اور آت الزکاۃ کے الفاظ جو ہے بار بار آئے ہیں، اور یہی مرکزی تعلیم ہے قرآن کی، اور یہ قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کے یہی تو دو ستون ہیں. اقامت الصلاۃ کے مفہوم تو میں پچھلے اس میں لیکچر میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسا معاشرہ جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے. اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاشرہ قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ اتاع زکاة مقصود ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ زکاة دیتی ہے. ٹھیک ہے، الزکاة نو انسانی کی نشو و نما، گروتھ یا ڈیولپمنٹ کا سامان پہنچانا. اسی نشو و نما میں انسان کی جو طبی زندگی کی پرورش ہے، اس کی ذات کی نشو و نما، ریئل سیلف کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اقدار کے ساتھ، دونوں شامل ہیں اس میں. سورہ حج میں ہے نا، الذین مکانہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے، 22:41. یہ مومنین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلات اور ایتائے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے، اسٹیبلش کریں گے اس کو، اس نظام کو فلاحی مملکت بنائیں گے، یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ ایتائے زکوٰۃ ہوگا، یہی دوسروں کو نشوما دینا اپنے افراد معاشرہ اور دیگر نو انسانی کو تمام بغیر کسی کریڈ، کاسٹ، ریلیجن، لینڈ اور لینگویج کے سب کو سامان نشوما دیں گے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہوں صرف، ٹھیک ہے؟ دوسرے مقام پر ہے کہ مومن وہ ہیں کہ ہم لے زکاتے فائلون جو ہیں 23/4 جو زکوٰۃ یعنی نو انسان کی نشو و نما کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اب مملکت اسلامیہ نظام خداوندی اپنے اس عظیم فریضے کو سر انجام کس طرح سے دے گی؟ اس مقصد کے لیے اولاً ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں رہیں گے تاکہ وہ رزق کی تقسیم لوگوں کی ضرورت کے مطابق کر سکے، اور دوسری کہ افراد معاشرہ جو کچھ کمائیں گے اس طرح سے کھلا رکھیں کہ مملکت اس میں سے جس قدر ضرورت سمجھے ایتائے زکوٰۃ کے لیے لے لے. اس مقصد کے لیے قرآن نے نہ کوئی شرر مقرر کیا نہ نصاب، یہ 2.5% نہیں ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس میں سوال ضرورت کی ضروریات پورا ہونے کے بعد جو ضرورت پوری کرنے کی ہے، چنانچہ ذہنوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ افراد کی ضروریات پورا ہونے کے بعد بچ جائے ان در ضرورت وہ سب کا سب مملکت کی تحویل میں لیا جا سکتا ہے. یہ 2/200 کل لفظ جس کو کہتے ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے تو مملکت اسلام کی تمام آمدنی جو ہے وہ ایتائے زکوٰۃ کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوگی، لیکن اس قسم کا جو نظام ہے وہ گریجولی قائم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جس عرصے میں یہ ہنوز زیر تشکیل ہوگا اس میں جماعت کے افراد آج کی اصطلاح میں چندے اور عطیے لیے جائیں گے ان سے، یا ہنگامی ٹیکس عائد کیے جائیں گے. ان کے لیے قرآن صدقات کی اصطلاح استعمال کی ہے. ہاں، ہمارے ہاں تو صدقات اور زکوٰۃ کو مراد فلمانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں صدقات کے خرچ کی جو مداد بنائی گئی ہے وہ دیکھیں نا، ان میں کیا کیا ان کی وہ ہیں شکے 9/60 میں، انہیں بھی زکوٰۃ کے مصرف کی مداد سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن نے ان اصطلاحات کو الگ مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے. ان تصریحات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ سب چیزیں اسلامی نظام مملکت کے شعبے ہیں، انفرادی چیزیں نہیں ہیں. انفرادی طور پر انسان جو کچھ ضرورت مندوں کو دے گا وہ خیرات ہوگی. اسلامی نظام میں خیرات کے لیے یا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ تمام ضرورت مندوں کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے. یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ جو کچھ مملکت لیتی ہے مملکت کا ٹیکس ہوتا ہے اور زکوٰۃ الگ کا ٹیکس ہے. کیسر اور خدا کی یہ تقسیم عیسائیت کی ڈویلٹی ہے، ڈویلزم ہے. اسلام میں اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں جو مملکت قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے اسٹیبلش ہوتی ہے اسے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سورہ نجم میں ہے نا، فلا تزکو انفسکم وعالم بما نتکا، ٹھیک ہے، 53/33، یعنی تم خود ہی اپنے مطلب یہ فیصلہ نہ کر لو کہ تمہارا تزکیہ نفس ہو گیا ہے. اس کے لیے معیار اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ الذی یوتی مالہ یہ تزکا، دیکھ رہے ہیں 92/18، تزکیہ اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال کو نو انسان کی پرورش کے لیے دیتا ہے، یعنی من آتا و تکا، 92/5، جو دیتا ہے وہ تقوی شعار بنتا ہے، اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے جی؟ یہ ہے مفہوم زکوٰۃ کا اس کی تو عربی مبین میں جی، ٹھیک ہے جی. اب بات قرآن پہ آ گئے ہم، تو اب بات یہ ہے کہ انسانی جو عقل ہے وہ صرف اپنا سوچتی ہے. اب ان کو کیسا انسینٹیو دیا جائے کہ ہر ایک بندہ محنت کرے اور سب کچھ جو ہے وہ سرپلس جتنا بھی ہے وہ بیت المال میں داخل کرے، تو اس کے لیے جو ہے تو چونکہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، جو یہ سیلف سینٹرڈ عقل ہے یہ تو دوسرے کی بہبود غیر سے ناواقف ہے، اور قرآن جو ہے تو بہبود غیر کی تعلیم دیتا ہے. اور جب پوری انسانیت بہبود غیر کی طرف سوچنا شروع ہو جائے گی تو یہ سارے دلدر دور ہو جائیں گے، تکالیف دور ہو جائیں گی. یہ سود خود بینت نہ بینت سود غیر، ٹھیک ہے، وہی حق بینند سود ہما، یہ تو قرآن ہے وہی ہے جو سب کا جو ہے تو نفع دیکھتی ہے. در نگاہ سود و بہبود ہما، اس کی نگاہ میں تو سب کا نفع جو ہے تو مد نظر ہوتا ہے، اپنا پرایا سب ایک. آپ یہاں ان کے لیکچر سنیں نا مولیوں کی، جلسہ گاؤں میں ہر مقام سے ہر گوشے سے یہی آواز آئی کہ اسلام کی تعلیم جو ہے مثال بے مثل و بے نظیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے مفکرین اور مصلحین بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسا مکمل ضابطہ حیات مرتب کرنا، تو ایک طرف وہ اس کی ایک شک کے مثل بھی مدون نہیں کر سکتے۔ یہ نو انسان کی تمدنی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اجتماعی اور انفرادی مشکلات کا واحد اور عظیم و نظیر حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ تو ٹھیک ہے، اس کی صداقت میں کوئی کلام نہیں، ہر گوشے سے آپ کو یہی آواز سنائی دے گی۔ لیکن اگر ان سے پوچھیں، ان حضرات سے، کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو بے مثل و بے نظیر ہے، جس کی مثال دنیا بھر کے مفکرین اکٹھے ہو کر بھی پیدا نہیں کر سکتے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں سے اس سوال کا کوئی اطمینان پر جواب نہیں مل سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ جھوٹ، اسلام کی تعلیمات جو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، بدعنتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، حسن معاملہ، حسن سلوک سے پیش آؤ، سب کو بھائی بھائی سمجھو، ہر ایک سے ایک جیسا برتاؤ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے منافع کو سامنے لے آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کی اخلاقی تعلیم کا تعلق ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ملتی؟ یہ تو سارے مذاہب میں موجود ہے مشترکہ طور پر، حتیٰ کہ جو لوگ کسی مذہب میں اعتقاد نہیں کرتے، سیکولر ہیں، وہ جو خدا کی ہستی تک سے منکر ہیں، جی ان کے ہاں بھی، وہ بھی اس اخلاقی تعلیم کے جی قائل ہیں، وہ بھی تو نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے، چوری کرنا اچھی چیز ہے، لوگوں کو ستانا، ان پر ظلم کرنا قابل ستائش ہے، بندیانتی جو ہے قابل فخر ہے۔ لہٰذا اگر اسلام کی جو ہے یہی ضابطۂ اخلاق ہے ما بال امتیاز، تو اس سے اس دعوے کی صداقت تو ثابت نہیں ہوتی کہ اس کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے۔ باقی رہا نماز و روزہ وغیرہ، تو زیادہ زیادہ باقی مذاہب کے طریقے عبادت اور رسوم پرستش سے بہتر ثابت کرنے کہ جب فریق مقابلہ پر یہ اعتراض کرے کہ تمام شاعر کو پابندیوں کے باوجود مسلمانوں کی جو یہ دگرگوں حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، تو کوئی جواب نہیں ہوگا، فقط اتنا کہ ان کی دنیاوی حالت بے شک خراب ہے لیکن اس سے ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، عاقبت سمرتی ہے، اور یہ چیزیں دوسرے مذاہب میں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ دعویٰ ہے، ثبوت تو کوئی نہیں ہے، روحانی ترقی کسی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ تو نہیں ہے، اس کا خارجی معیار سے ماپی نہیں جا سکتی، نہ کسی محسوس ترازو سے اسے تولا جا سکتا ہے، ٹھیک؟ دنیا میں ہر مذہب روحانی ترقی کا مدعی ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں جسے آپ علاوہ جب بصیرت ثابت کر سکے کہ آپ کا جو مسلک و مشرق ہے وہ اس میں روحانی ترقی ہو رہی ہے اور دیگر مذاہب کی روش پر چلنے سے نہیں ہوتی۔ باقی رہا آخرت کی نجات کا سوال، تو اس کا ثبوت ثابت کرنا روحانی ترقی سے بھی زیادہ مشکل ہے، ہر مذہب اس کا یکساں مدعی ہے اور کوئی مذہب بھی اس کا جو ہے ویزیبل اور محسوس ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ یہی دعویٰ ہم سنتے رہتے ہیں بلا دلیل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کے سچا ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ لیکن ہم جن گوشوں میں اس کی صداقت کی دلیل تلاش کرتے ہیں، ہاں، وہ اس کی دلیل باہم نہیں پہنچاتے، اس کی دلیل ہمیں کسی اور گوشے میں ملتی ہے۔ آپ وہ گوشہ تلاش کریں جس میں اس کی تعلیمات جو بے مثل و بے نظیر ہو جاتی ہے۔ جی قرآن سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب نے مذہب کا جو منتہا ہے روحانی ترقی اور اخروی نجات کا راہ دے رکھا تھا، دنیاوی عملات سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں تھا، انہیں زمین کی بادشاہت کیسر اور اپنے لیے آسمان کی بادشاہت مخصوص کرتی، دنیا اور دنیا والوں کے معاملات ان کی نگاہوں میں قابل نفرت تھے، وہ ان کے متعلق بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے، دنیاوی چیزوں کی کشش اور جاذبیت ان کے نزدیک روحانی ترقی کے معنی اور اخروی نجات کے راستے میں سنگ گران تھی، چونکہ روحانی ترقی اور اخروی نجات کا دعویٰ ایسا تھا جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ہر مذہب کے پیرو اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ حق پر ہیں اور باقی سب باطل ہیں۔ قرآن اس تصور میں کیا تبدیلی پیدا کی، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں نے تو قرآن کو عمل چھوڑ دینے کے بعین ہی وہی مسلک اختیار کر لیا جو دیگر مذاہب نے کیا تھا، انہوں نے بھی دنیا اور اس کے دھندے سلاطین کے سپورٹ کر دیا اور مذہب کا دائرہ روحانی ترقی اور آخرت کی نجات قرار دے لیا۔ لہٰذا آپ چاہیں آپ اس معیار کے مطابق اسلام کو مذاہب عالم میں کے مقابلے میں بے مثل و بے نظیر ثابت کر دیں تو یہ ناممکن ہے، اس لیے نہ ان کے پاس بیان ثبوت ہے نہ آپ کے پاس۔ قرآن نے پہلی ہی پارے میں قصہ آدم کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا، دیکھیں وہ آیت کون سی ہے، 2:36، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ایک مدت کے لیے اس دنیا میں تم مین کائنڈ قیام کرنا ہے اور متاع عرصے باہر آب ہونا ہے، اس کے لیے یاد رکھو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو قوم ہمارے دی ہوئے ضابطہ حیات یعنی وہی کے مطابق زندگی بسر کرے گی، اسے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن یعنی معاشی پریشانی، لیکن جو قوم اپنے خود ساختہ نظریوں کے مطابق زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے خلاف چلے گی وہی کے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون 2/39، تو ان کی جو کشت حیات ہے جل کر راک ہو جائے گی۔ لہذا قرآن نے انسان کو وہ رہنمائی دی ہے جو اسے اس دنیا میں رہنے کی طور طریقے سکھاتی ہے اور اس کی حیات ارضی کے اس بنیادی مسئلے کا حل بتاتی ہے، جس کا حل تنہا عقل انسانی آج تک درافت نہیں کر سکتی، اور نوع انسانی کی ساری تاریخ جس حل کی تلاش کی مستربانہ کوشش اور خونی داستان ہے، حل بھی ایسا بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کی سرفرازیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ یہ ہے وہ مقام جہاں اسلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کی حقیقت سامنے ابھر کر آتی ہے اور انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے بتائے اصول اور احکام کس طرح اس حل کے لیے ان اسکیپیبل ہیں۔ اب بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کی طرف میں نے بات کی ہے؟ عقل انسانی اس کے حل میں کس طرح ناکام رہی ہے؟ اس کے متعلق تفصیل سے جو ہے تو انسانی فکر کی تاریخ موجود ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ سامنے ایک کتاب ہے مورل مین اینڈ امورل سوسائٹی، یہ ڈاکٹر رین ہولڈ کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کی کتاب کی ابتدا جو ہے ان الفاظ سے ہوتی ہے، بڑے شاندار الفاظ ہیں، غور سے سنی۔ اگرچہ انسانی معاشرے کی جڑیں ایسی ہیں جو تاریخ میں خود انسانی زندگی کے آغاز سے بھی زیادہ گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن نو انسانی نے اپنی جو کلیکٹو زندگی ہے اس کے بنیادی مسئلے کے حل میں مقابلتاً بہت ہی کم ترقی کی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ طبی و ثقافتی اسباب و ذرائع جو انسانی زندگی کے قیام اور نوشموا کے لیے ضروری ہیں، ان کی عادلانہ تقسیم کس طرح سے کی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کی حیات ارضی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامان نوشموا جو فطرت کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ فری عطا ہوا ہے، اس کی تقسیم کس طرح سے کی جائے کہ تمام افراد انسانی کی نوشموا کا ذریعہ بن سکے، ایسی نشو و نما کا ذریعہ کہ ان کی جو طبی ضروریات سے بھی پوری ہوتی رہیں اور ان کی جو پوٹینشیل صلاحیتیں ہیں وہ بھی ابھرتی چلی جائیں۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ جس کا صحیح حل نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس قدر جو ہے جگر سوز مشقت میں مبتلا چلا آ رہا ہے۔ قرآن اس مسئلے کو 3 لفظوں میں بیان کر دیا، اسے جب آدم یعنی مین کائنڈ سے کہا تم نے زمین میں رہنا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا بعدکم لبعدن عدو 2/36، تمہارے مفاد میں ٹکراؤ ہوگا، تمہیں ہر ایک چاہے گا کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر کیا کیا، خواہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ بچے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کچھ سمیٹ لیں گے اور اس کے رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں اکامولیشن آف ویلتھ جو موجودہ زمانے میں، دوسرے لوگ زندگی کی بنیادی ضرورت تک کے محتاج ہو جائیں گے، جو لوگ اس طرح رزق کے سرچشموں میں قابض ہو جائیں گے، دوسرے سے اپنی مرضی منوائیں گے، ان پر اپنا حکم چلائیں گے، اس سے انسانی معاشرے میں ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا، خون ریزیاں ہوں گی۔ دیکھ رہے ہیں یفسد فیہا و یسفک قدمہ، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی تمدنی زندگی کی بنیادی کشمکش جس کے اطمینان بخش عقل کے لیے اور اطمینان بخش حل کے لیے عقل انسانی تمام عمر سرگردہ رہی ہے اور اسے قدم پر اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ 19 صدی کا ایک مشہور ریفارمر جو ہے یہ جرمی گزرا ہے، اس نے عمر بھر کوشش کی کہ مختلف افراد و طبقات کی خود غرضی کا کوئی کامیاب حل تلاش کر سکے، یہ سیلف سینٹرڈ رہتے ہیں، اس لیے اس نے مختلف تحریک چلائیں لیکن ایک ایک کر کے ناکام ہوتی گئی۔ آخر الامر اس نے انتہائی مایوسی کے عالم میں اعتراف کیا، اب میں کسی فریب میں نہیں رہا، اب میری نگاہوں کے سامنے سے خوش آئندہ خوابوں کے تمام پردے اٹھ چکے ہیں، اب میں نے اپنی ناکامیوں کا راز پا لیا، اور یہ کہ انسان کی خلقت میں خلقت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ اگر تمام نو انسانی مسرت ایک طرف ہو اور ایک فرد کی اپنی مسرت ایک طرف، تو وہ تمام نو انسانی کی مسرت پر اپنی مسرت کو ترجیح دے گا۔ دیکھ رہے، یہ اسی ڈاکٹر نیبر کی تائید کی ہے، اس پہ اضافہ کیا کہ انسان کی تہذیب میں جو کچھ کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو خرابی ایک فرد کے اندر تھی اس نے اسے ایک قوم کو تفویض کر دیا، یعنی جب قوموں کی وہی حالت ہو جو بینتھم کے الفاظ میں افراد کی تھی۔ اس مشکل کی وجہ یہ ہے کہ مختلف افراد میں اکتساب رزق کی استعداد مختلف ہوتی ہے، جب فضل جس کو اللہ فضل کہتا ہے، حیوانوں میں بات نہیں ہوتی، ان کے ایک جنس میں مثلا ہرنوں کے گلے میں دیکھیں استعداد کا فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں مفاد کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا. اس طرح جتنا ان سبلہ اس قبائل میں اختلاف جسمانی قوت تک محدود رہتا ہے اور مختلف افراد کی دماغی استعداد میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہوتا, اس لیے وہاں بھی جو طبقاتی تقسیم ہے یہ اتنی نہیں ہوتی. لیکن جو جو انسان ذہنی ترقی کرتا جاتا ہے مختلف افراد میں اکتسابی استعداد جو ہے کیپیبلٹی کمانے کی فرق نمایاں ہوتا جاتا ہے. اسی نسبت سے بامی مفاد میں تصادم بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جیمز میڈیسن ہے, یہ لکھتے ہیں کہ ذاتی ملکیت یا جائیداد کے حق کا تصور انسانی استعداد کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو مختلف افراد کے مفاد میں مساوات پیدا ہونے نہیں دیتی. اب حکومت کا اولین مقصد اس استعداد کا تحفظ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مختلف افراد کی ملکیت کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے. اس سے معاشرے میں مختلف معاشی گروہ اور پارٹیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تفسیر قرآن کے ان تین الفاظ کی, بعدکم لباد ندو کی حالت. اب سوال یہ ہے کہ تنہا عقل کی روح سے اس کلیش کا کوئی کامیاب حل درافت کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب بینتھم نے تو یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ یہ بات انسان کی فطرت کے اندر لہٰذا سے دور ہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر نیمبر اس کو لکھتے ہی کہ اگر عقل انسانی موجانہ طور پر ترقی کر جائے تو اور بات ہے, ورنہ اس کے ذریعے اس تصادم کو مٹانا جو ہے ناممکن ہے جو مختلف طبقوں اور قوموں میں اپنے اپنے مفاد کے تحفظ کے خیال سے پیدا ہوتا ہے. عقل کو کتنی وسعت اور ثبات کیوں نہ حاصل ہو جائے, سن رہے ہیں آپ, اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اس فرد کے علاوہ جس کی عقل ہے کسی اور زندگی کے لیے اسبات پہ جواب دے سکے. لہٰذا یہ پیشگوئی نہایت آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ مستقل امن اور نو انسانی کی اخوت کا خواب اپنی مکمل شکل میں کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. ہمیں اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ علم و عقل کی ترقی اور رسل و رسائل کی وسعت سے بین الاقوامی اخلاق میں کوئی نمایاں ترقی ہو جائے گی. یہ ہے وہ نتیجہ, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہمارے دور کے یہ مفکرین پہنچے ہیں. یعنی یہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں کہ انسان کی حیات عدی کے اس بنیادی مسئلے کا حل دریافت کر سکے. تنہا عقل نے اس مسئلے کا جو حل دریافت کیا وہ ہمارے دور میں کمیونزم کی شکل میں ہے. کمیونزم کوئی نیا تصور نہیں, ذہن انسانی نے صدیوں پہلے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ساری کشمکش کی جڑ جو ہے وہ یہ پرسنل پراپرٹی ہے, ذاتی ملکیت ہے. اگر ذاتی ملکیت کو مٹا دیا جائے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. یہ تصور بڑا خوش آئند تھا لیکن یہ وسیع پیمانے پر بحثیت ایک عام نظام زندگی کے کبھی عمل میں نہ آ سکا. وجہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنی محنت کیوں نہ کرے یہ جو سرپلس منی ہے ان کے پاس نہیں رہ سکتی تو ان کے دل میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ باقی نہیں رہتا, انسینٹیو نہیں رہتا. اگر ان کے اس جذبہ محرکہ کی بقا کے لیے ذاتی ملکیت کی اجازت دی جائے تو پھر وہی معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہی حل مارکس نے پیش کیا اور اس کا عملی تجربہ روس میں کیا جو ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ حقیقت یہ ہے کہ کمیونزم کے بعد بھی کوئی ایسا موقع محساس نہیں تھا جس پر وہ ایسے بلند نظام کی عمارت قائم کر سکے کہ لوگ احتساب رزق کے لیے اور نہ دن کا چین دیکھیں نہ رات کا آرام اور اس کے بعد سب کچھ دوسروں کی بہبود اور خوشحالی کے لیے عام کر دیں. اس صورت میں اس کے سوا کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام کرنے والوں سے مار مار کر کام لیا جائے اور انہیں حیوانوں کی طرح اتنا دیا جائے جس سے ان کی صرف پرورش ہو سکے تاکہ وہ کام کرنے کے قابل رہے. یہ کمیونزم کا جو تجربہ روس میں یہ بدترین تجربہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں اول تو انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی زندگی جو ہے تبھی زندگی سمجھی جاتی ہے جس کا موت خاتمہ موت کر دیتی ہے. لہٰذا اس میں انسانیت کے تقاضے طبی تقاضوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے جاتے. دوسرے کہ جن انسانوں کے طبی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں ان کی انڈیویجولیٹی اکثر ختم کر دی جاتی ہے. ٹھیک, اب عقل انسانی جو ہے نا یہ دیکھیں قرآن سے رہنمائی حاصل کیجیے. ہاں, پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن میں نہ جائیں, ایک سوال کو سامنے رکھیں اور خالی ذہن ہو کر جو ہے قرآن سے اس کا حل نکالیں. اب قرآن سے جو حل ملتا ہے تو وہ اس کا حل ہے جی. ٹھیک ہے جی, قرآن جو ہے وہ کسی کے پاس فاضلہ دولت رہنے نہیں دیتا, سمجھ گئے, اور وسائل پیداوار جو ہے خواب و فطری ہوں یا مصنوعی کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم ہی نہیں کرتا, خواب ملکیت افراد کی ہو یا اسٹیٹ کی. ٹھیک ٹھیک ہے. اس مقام پر اکثر جو سطحی حضرات ہیں فوراً کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو وہی بات ہے جو کمیونزم کہتی ہے. اس کے بعد کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف کمیونزم کو انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیا جا رہا ہے, دوسری طرف اسلام کو جو وہی کچھ پیش کریں جس سے اشتراکیت پیش کرتی ہے. نو انسانی کے حق میں آب حیات تصور کیا جاتا ہے اس کمیونزم کو. بعض لوگ شاید اس سے بھی آگے بڑھیں اور کہہ دیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اشتراکیت ہے جس اسلام کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کل اسلامی اشتراکیت کی عجیب و غریب اصطلاحیں وضع کر رہی ہیں. اصطلاح ایسی ہے جسے کوئی قرآنی دہریت کہہ دے. اس میں شبہ نہیں کہ کمیونزم میں بھی ذاتی ملکیت کی نفی ہوتی ہے, لیکن صرف اتنی سی بات سے کمیونزم جیسا خلاف اسلام تصور جو ہے حیات اسلام تو نہیں بن سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ آریہ سماجی بھی بت شکنی کی تعلیم دیتے ہیں اور اسلام بھی بتوں کی پرستش سے روکتا ہے. اس لیے اسلام اور آریہ سماجی دونوں ایک ہے. کمیونزم کی ایک معاشی نظام ہی نہیں, وہ ایک فلسفہ حیات ہے جو ان بنیادوں پر قائم ہے جو قرآنی تصور حیات سے یکسر مخالف ہیں, متضاد ہیں. قرآنی تصور حیات کی روح سے تمام کائنات ایک حکیم و خبیر ہستی کی پیدا کردہ ہے, اس کے غیر امیوٹیبل قوانین کے تابع چل رہی ہے. اس کی تخلیق ایک عظیم مقصد پر فصول ہے. انسانوں کی تخلیق بھی اسی پروگرام کے تحت جو ہے تو عمل میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے آسمانی زندگی کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے رہنمائی عطا کی ہے, وہی کی صورت میں قرآن کی شکر. ہاں ٹھیک ہے جی, یہ تمام نو انسانی کے لیے بطور ضابطۂ حیات ہے. اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی کی خوشگواریاں اور مرنے کے بعد زندگی کی ارتقائی منازل بھی ملتی ہیں. جو معاشرہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق متشکل ہو اسے قرآنی نظام کا حامل کہا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی بنیادی ضرورات زندگی سے محروم نہ رہے اور تمام افراد کی مثبت جو صلاحیتیں پوری پوری نشوما ہوتی جائیں. اسی کا نام تکمیل ذات یا جو استحکام خودی ہے, یعنی ہر فرد کی انڈیویجویلٹی کا ثبات اور اس کی تکمیل. اس نظام میں نہ کچھ میکینک کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے جو ہے تو اس میں ایک راہ ہے, جبر نہیں ہے, کوئرشن نہیں ہے. یہ چیزیں اس معاشرے کے افراد کی دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے, ان کے ذہن کی کاوشوں سے نشو نما پاتی, ان کی بازوں کی قوت سے پروان چڑھتی ہے. اس لیے ان افراد کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون مفاقات کی روح سے دنیا میں کوئی عمل حتیٰ کہ کوئی خیال تک بھی بلا نتیجہ نہیں رہتا. انسانوں کا ہر عمل اور ارادہ جو وہی خداوندی سے ہم آنگ ہو وہ فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے خوشگوار نتائج پیدا کرتا ہے. اسی میں شرف انسانیت کی تکمیل کا راز پوشیدہ ہے. اور ہر وہ کام جو اس نظام میں ہر فرد جو ہے پوری محنت سے کام کرتا ہے اور اپنے لیے صرف اتنا لیتا ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو, باقی سب کچھ اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ نو انسانی کی ربوبیت عامہ کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس سے اپنی ذات کی رشنما ہوتی ہے اور وہ ابدی مسرتوں کو مستحق بن جاتا ہے. اس طرح اس معاشرے میں نہ فاضلہ دولت کسی کے پاس رہتی ہے اور نہ ہی پیداوار کے ذرائع پر ذاتی ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے. اب ان حقائق کو سامنے رکھے, ان میں اور کمیونزم میں کوئی قدر بھی مشترک ہے؟ کمیونزم تو نہ اللہ کا قائل ہے, نہ کائنات کا اور انسانی زندگی کی کسی مقصد کا, نہ وہی مانتا ہے, نہ مستقل اقدا, نہ وہ انسانی ذات کا قائل, نہ مرنے کے بعد زندگی کے تسلسل کا, نہ وہ قانون مکافات کو تسلیم کرتا ہے اور نہ اس کے غیر متبدل اصولوں کو. آپ سوچیں ایسا نظام زندگی جو ان تمام اقدار کے انکار پر مبنی اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کمیونزم اور اسلام دو متضاد عناصر ہیں جو کبھی ایک جگہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. قرآن کی روح سے کوئی مسلمان کمیونسٹ ہو ہی نہیں سکتا. حقیقت یہ کہ وہ تحریک جو ایک دین نظام زندگی کی حیثیت سے پہلی بار اسلام کے مقابل میں یا کیپیٹلزم, اسلام ایک بہت بڑی جنگاہ میں کھڑا ہے. اس لیے کمیونزم کو شکست دے کر اپنی سرگرداکت کی نمو کرے, لیکن یہ اس نظام ربوت کی روح سے ہوتا ہے جسے قرآن پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جو کچھ اسلاف سے ہوتا چلا رہا ہے وہ مسلک ہمارا حصہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کسی قسم کا رد و بدل الحاد اور بے دینی ہے. ہمارے یہاں وسائل پیداوار پر ذاتی ملکیت کا تصور صدیوں سے چلا رہا ہے. اس لیے تصور نظرات کے نزدیک بڑی مقدس اور اسلام بن چکا ہے. جناب بنی وہ کسی ایسی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وسائل پیداوار ذاتی ملکیت میں نہیں رہنے چاہیے. ٹھیک ہے, اب قرآن اس باب میں کہتے ہیں, اس کا جواب یہ ہوا کہ ہمارے بزرگ قرآن کو تم سے زیادہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ کہ اس معاملے میں قرآن اور اسلاف کے مسلک میں اختلاف نظر آئے تو ہمیں قرآن کی ایسی تعویل کرنی چاہیے جی وہ اسلاف کے مسلک کے مطابق ہو جائے. یہ بات ہے ان کی, اب کیا کریں. اب بات کیا ہوگی جی, ہمارا قدامت پرست طب کا سے کسی بات پر بھی کان نہیں دیتا, وہ برابر یہی کہتے چلے جائیں گے کہ بالکل ایک نیا اسلام ہے جسے ہم نے اسلاف میں سے کسی کے یہاں نہیں سنا, یہ الحاد اور یہ تو بدی نہیں ہے, یہ بات ہے. اب کیا باقی رہا ذاتی ملکیت کا تقدس, ہاں جی سو اس کے متعلق اتنا کر دینا کافی ہے کہ تصور یورپ کے انفلاسوں اور معاشی رہنماؤں کا پیدا کرتا ہے جو نظام سرمایہ داری کی بنیادی ستون ہے. یہ ہے نا بوڈن اور ہابس جو ہیں, لاک, والٹیئر جو ہیں, ہیوم, سب اسی زمرے کے لوگ ہیں. انہوں نے ذاتی ملکیت کو انسان کی فطری حقوق نیچرل رائٹس کی فہرست میں شامل کیا اور اس کا تحفظ حکومت کا ولی فریضہ قرار دی. ان کے برس قرآن کو دیکھی, وہ انبیاء کرام کے مسلک کو نو انسانی کے لیے بطور دلیل راہ پیش کرتا ہے. سن رہے آپ کہ قرآن نے کسی رسول کی ذات کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا, خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حقیقت سب کو تسلیم ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی نہ کوئی ذاتی ملکیت تھی نہ فاضلہ دولت, بلکہ ایک روایت ہے اس کے مطابق انا لا نورس ہو, ہمارا کوئی وارث نہیں, ما ترکنا صدقہ, جو کچھ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں سب مفاد عامہ کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہے ذاتی ملکیت کوئی نہیں. اب یہ قرآن میں کہتے ہیں نا اگر ذاتی ملکیت نہیں تو یہ وراثت وغیرہ کے احکام کیوں دیے گئے, اس کی وجہ یہ قرآن انسانی معاشرے کو اپنے متعین پردہ پروگرام کی آخری منزل تک گریجولی آہستہ آہستہ بتدریج پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے وہ جہاں اس پروگرام کو آخری منزل کے متعلق اصول اور استحکام متعین کرتا ہے, عبوری دور کے لیے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے. وراثت, قرضہ, لین دین, صدقہ و خیرات وغیرہ سے متعلق احکام یہ ٹرانزٹری پیریڈ کے ہیں, عبوری دور سے متعلق ہیں, جن میں سے گزر کر معاشرہ جو ہے انتہائی منزل تک پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہوں گے جہاں مسلمان اقلیت میں غیر مسلم یا غیر نظام حکومت کے تابع زندگی بسر کر رہے ہوں گے, غیر قرآنی, وہاں کی زندگی انفرادی مسلمانوں کی ہوگی. اس لیے انہی احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا ممکن ہوگا جنہیں ہم نے عبوری دور کے احکام کہہ کر پکارا ہے. اس لیے راہ یہ ہوگی کشاد کی کہ آخر الامر اسی مملک کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں قرآنی نظام نافذ ہو, لیکن جب تک یہ ممکن نہ ہو انہیں بہرحال انفرادی احکام پر عمل پیرا رہنا ہوگا. پھر دوسری حقیقت یہ کہ ایک معاشرہ جو قرآنی پروگرام پر عمل پیرا ہوتا ہے بتدریج آخری نقطے تک پہنچتا ہے. اس طرح تمام نو انسانی بھی رفتہ رفتہ اس نقطے کی طرف جاتی ہیں جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے. جو اس سے ذرا دقت جو بھی دقت نظر سے کام لے وہ اس حقیقت کو محسوس کر لے گا کہ انسانی سوسائٹی کے تقاضے اب کچھ شدید ہو چکے, ان کا حل ان قوانین کے بغیر ممکن نہیں جو قرآن نے انتہائی منزل کے لیے تجویز کیے تھے, جس کا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات اقدس میں دکھا دیا تھا. تمام نو انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل محنت و کاوش, لیکن فاضلہ دولت اور ذاتی ملکیت کی نفی, یہی ہے وہ نظام زکوٰۃ, نظام ربوبیت جسے قرآن معاشرے کی آخری شکل قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, ذاتی ملکیت کا تصور جو ہے لوگ کہتے ہیں انسان کی فطرت میں داخل ہے. ہاں جی, ان کی انسان کی تو کوئی فطرت ہی نہیں ہے یار, وہ اس کے آبا و اجداد کی روایات, موروثی اثرات, تعلیم و تربیت کے نقوش اور گرد و پیش کی فضا کے مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں, انسان کی کوئی فطرت نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ وہ چیز ہے جی. قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے ہم سب پہ کہ وہ تمام غیر قرآنی تصورات جو ہم نے غیروں سے مستعد لی ہیں اور جو بدقسمتی سے عین اسلام بن چکے ہیں ان کی پردہ دری کی جائے تاکہ قرآنی حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے. جیسے یہی وہ طریقے جو ہمارے قلب و نگاہ کی تطہیر ہو سکے گی. ٹھیک ہے, اقبال کے الفاظ میں اولین مرحلہ ایک قرآنی انقلاب کا کیا ہے, زندگی اپنے حوالے میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی, اقبال کہہ رہے ہیں, جب تک پہلے اس کی اندرونی گہرائی میں انقلاب نہ ہو. اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود نہیں کر سکتی، جبکہ اس کا وجود جو ہے پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو. قرآنی انقلاب کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہنگامی شور سے برپا نہیں کر سکا تھا، وہ اپنی اساس فکری تبدیلی پر رکھتا ہے جسے وہ اعلیٰ وجہ بصیرت پیدا کرتا ہے، ساتھ ہی ان جذبات کو بھی حسنکارانہ انداز سے پرورش اور تربیت کرتا ہے جو انقلاب کی انسینٹیو ہوتے ہیں، قوت مارکہ ہوتے ہیں. اس طرح اس کی داخلی اور خارجی دنیا میں وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے جس میں ہر قدم تعمیر کے لیے اٹھتا ہے. جو چیز بظاہر ڈسٹرکٹیو نظر آتی ہے وہ بھی در حقیقت کنسٹرکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں نا یہ جس کا ذکر پہلے ہم نے کیا ہے کہ نو انسانی کی نجات ان افراد کے ہاتھوں ممکن ہے جنہوں نے قدیم خوابوں کو جدید خوابوں سے بدل دیا ہے. ان میں سب سے زیادہ اہم خواب یہ ہے کہ نو انسانی کی اجتماعی زندگی مکمل عدل پیدا کر دینا ممکن ہے. یہ خواب بڑا ہی بیش بہا ہے، اس لیے انسان عدل سے زیادہ قریب تر مقام کو بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک مکمل عدل کی امید اس کے دل میں ایک بلند قسم کو جنون پیدا نہ کر دے. اس جنون کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جو ارباب اقتدار کے استبداد اور بلند مسندوں پر متمکن شدہ روحانی پیشوائیت کی ابلیسانہ کارستانی کے خلاف جہاد کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جنون خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے جو فینیٹکزم کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا اس جنون کو عقل کے کنٹرول کے تابع رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے قبل اس کے کہ جنون اپنا کام مکمل کرے، کہیں عقل اس کا خاتمہ ہی نہ کر دے. یہی صاحب کہہ رہے ہیں، اسی قسم کا عقل اور جنون کا امتزاج جس میں نہ تو جنون مذہبی دیوانگی سکھائے اور نہ ہی عقل اس جنون کی چنگاری کو اپنی خاکستر کے نیچے دبا کر بجھا دے، قرآن کے سوا کہیں نہیں ملے گی. یہی وہ ارباب خرد و جنون ہیں جنہیں قرآن اول الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض 3:190 سے تعبیر کرتا ہے. یعنی ارباب عقل و بصیرت جو زندگی کی ہر ساعت اور گوشے میں وحی کی رہنمائی کو پیش نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے لکھ دیا تھا کہ فطرت جو ہے زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور اس سے تقریباً 10-12 برس بعد دونوں نے کہا تھا جو حرف کل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تصنیف آخری میں ارمغان حجاز میں کہا تھا مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. ہاں، میرے خیال میں حکیم الامت نے جس انقلاب کی طرف اشارہ کیا تھا اس کے لیے فضا جو ہے تیزی سے تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ دن دور نہیں جی. ٹھیک، وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ یہ جو ہے تو نظام جو ہے تو اپنی عملی شکل دنیا بھی اسی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس سمت کی طرف مڑے. اگر اس وقت ہمارا قدم غلط راستے کی طرف اڑ گیا تو نہ معلوم اسے صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے کتنی صدیوں کا انتظار کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی، اس لیے اب اگلے اس میں جو ہے میں زکوٰۃ کے اوپر جو ہے تفصیلاً بتاؤں گا قرآن کی روشنی میں. جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تو بڑی موٹی